Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 30 lipca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wizyta Donalda Trumpa w Polsce już oficjalnie potwierdzona. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o pobicie dziennikarza i wykładowcy Przemysława Witkowskiego. W tym serwisie także o niepokojącej postawie kierowców z naszego kraju na drogach innych państw. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że złoży wizytę w Polsce. Nie mogę się doczekać, powiedział dziennikarzom przed Białym Domem, dodając, że oba kraje łączą świetne relacje. Trump nie wykluczył, że odwiedzi również Danię. Wcześniej szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Krzysztof Szczerski, poinformował, że Trump złoży wizytę w Polsce pod koniec sierpnia i 1 września weźmie udział w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, mówi Wojciech Kolarski, minister w kancelarii prezydenta. Pracujemy nad szczegółami, nad programem, natomiast proszę pamiętać, że w 2017 roku pan prezydent, składając dwustronną wizytę, wygłosił tutaj wystąpienie i oczywiście spodziewamy się, że również takie wystąpienie będzie mieć miejsce 1 września. W lipcu 2017 roku Donald Trump wziął udział w szczycie Trójmorza w Warszawie i spotkał się w cztery oczy z prezydentem Andrzejem Dudą. Policjanci z Wrocławia zatrzymali mężczyznę, który w ubiegły czwartek miał pobić dziennikarza i wykładowcę akademickiego Przemysława Witkowskiego. Więcej na ten temat Beata Makowska z Polskiego Radia Wrocław. Na razie policjanci nie chcą informować, czy do zatrzymania doszło dzięki dokładnemu portretowi pamięciowemu, który powstał zaraz po zdarzeniu. Wiadomo tylko, że zatrzymany to 28-letni wrocławianin. Został już okazany pobitemu dziennikarzowi. Przemysław Witkowski rozpoznał go. Teraz mężczyzna trafi do prokuratury, gdzie po przesłuchaniu zostaną mu przedstawione zarzuty. Przypomnijmy, 28-latek zaatakował Witkowskiego, gdy ten skrytykował rasistowskie napisy na murze przy mostach trzebnickich. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Lawinowo rośnie liczba mandatów wystawianych polskim kierowcom przez policję z unijnych państw. Według ostatnich danych, rok temu było to 1,5 miliona wezwań do zapłaty, czyli o połowę więcej niż w 2017 roku. Zwykle przychodzą one pocztą kilka dni od popełnienia wykroczenia. Podinspektor Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji tłumaczy, jakie informacje powinien zawierać mandat, by uznać go za ważny. No przede wszystkim ten język polski jest wymagany, bo my nie musimy znać tamtego języka z danego kraju. To jest raz. Musi być dokładnie określone, co i kiedy się wydarzyło, co się zarzuca kierującemu. W przypadku samochodów, no to tutaj na pewno ten kierujący no, musi odkurzyć pamięć, czy on w ogóle w tym kraju był tym samochodem. Jak dodaje Łukasz Zboralski z portalu brd24.pl, kierowcy nie mogą liczyć na pobłażliwość. To coraz lepiej w Unii działa, te wszystkie punkty wymiany informacji, także z polskiej strony. My tu mamy trochę większy kłopot, bo mamy też wschód, który nie jest w Unii Europejskiej. Natomiast w Unii Europejskiej no, służby świetnie się już dzielą informacjami i potrafią wyegzekwować mandaty. Dodajmy, w większości unijnych państw mandaty są kilkukrotnie wyższe niż te w Polsce. Na koniec jeszcze zagranica. Komitet Śledczy Rosji nazwał sobotnią demonstrację opozycji zamieszkami. Prokuratorzy wszczęli postępowanie karne w tej sprawie. Jak podało radio Echo Moskwy, eksperci organów ścigania przygotują raport, w którym ocenią działania organizatorów protestu i poszczególnych uczestników. Moskiewska opozycja wychodzi na ulicę od ponad 2 tygodni, aby protestować przeciwko niedopuszczeniu jej kandydatów do wyborów lokalnych władz. Te odbędą się 8 września. Już w ubiegłym tygodniu moskiewska prokuratura wszczęła postępowanie administracyjne w sprawie utrudniania pracy komisjom wyborczym. Według prokuratury znamiona takiego czynu mają organizowane przez opozycję pikiety i wiece. W tym samym czasie komitet śledczy wszczął postępowanie dotyczące naruszenia ustawy o zgromadzeniach polegające na nawoływaniu do nielegalnych demonstracji. Jednak najostrzejszy charakter ma postępowanie w sprawie zamieszek, ponieważ dla ewentualnych oskarżonych może oznaczać wyroki wieloletniego pobytu w łagrach. Wcześniej sądy skazały na 30 dni aresztu liderów opozycji Aleksieja Nawalnego i Dmitrija Gudkowa za powtórne naruszenie ustawy o zgromadzeniach. Współpracująca z Aleksiejem Nawalnym, niezarejestrowana kandydatka opozycji Lubow Sobol wezwała swoich zwolenników, aby w najbliższą sobotę również wyszli na ulicę Moskwy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski.

1 sierpnia 1932 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles Janusz Kusociński zdobył złoty medal w biegu na 10 tysięcy metrów. Pierwszym byłem Polakiem, któremu przypadło w udziale zwycięstwo i razem tytuł mistrza olimpijskiego. 29 lipca 1939 roku z Gdyni do Ameryki Południowej wypłynął w swój pierwszy rejs transatlantyk MS Chrobry. Na jego pokładzie był m.in. Witold Gombrowicz. 30 lipca 1941 roku w Londynie premier rządu RP na uchodźstwie generał Władysław Sikorski podpisał z ambasadorem ZSRS Iwanem Majskim polsko-sowiecki układ dotyczący wznowienia stosunków dyplomatycznych, współpracy na rzecz pokonania Niemiec oraz powstania polskiej armii w ZSRS. Dodatkowy protokół przewidywał zwolnienie z więzień i łagrów obywateli polskich. Tak o okolicznościach podpisania układu Sikorski-Majski mówił profesor Marian Kukiel w 1967 roku w rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa. Brytyjscy mężowie stanu podjęli teraz spóźnione wysiłki, by doprowadzić do układu polsko-sowieckiego z uzyskaniem co się da dla Polaków, ale bez angażowania się co do praw Polski do ziem przez Sowiety zabranych. Do układów dążył Sikorski, nie przez jakąś uległość Anglikom. Miał świadomość, że odmowa rokowań prowadziłaby tylko do izolacji Polski i zdawałaby jej los na łaskę i niełaskę tego z jej wrogów śmiertelnych, który będzie górą. 2 sierpnia 1944 roku po wybuchu Powstania Warszawskiego na specjalny rozkaz szefa SS Heinricha Himmlera zamordowany został generał Stefan Rowecki, pseudonim Grot. Według ustaleń śledztwa przeprowadzonego przez IPN jego egzekucji dokonano pomiędzy 2 a 7 sierpnia 1944 roku, prawdopodobnie na terenie krematorium obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. 4 sierpnia 1944 roku załogi polskich i brytyjskich samolotów dokonały pierwszych zrzutów nad walczącą Warszawą. 100 lat temu. 1 sierpnia Sejm Ustawodawczy ratyfikował Traktat Wersalski. Sejm uchwalił także ustawę wprowadzającą orła w koronie jako godło państwowe. 2 sierpnia Sejm Ustawodawczy przeprowadził podział administracyjny ziem dawnego Królestwa Polskiego, tworząc 5 województw – białostockie, kieleckie, lubelskie, łódzkie i warszawskie. Warszawę pozostawiono jako miasto wydzielone. 1 sierpnia Kurier Warszawski donosił o tragicznych wypadkach na stołecznych ulicach. Wczoraj wieczorem samochód wojskowy numer 31 przejechał na ulicy Czerniakowskiej 9-letniego Juliana Izdrona. Chłopca przewieziono do szpitala zapasowego przy ulicy Czerniakowskiej. Samochód zdołał umknąć. Przy zbiegu ulic Targowej i Zygmuntowskiej samochód wojskowy numer 111-453 przejechał 14-letniego Tadeusza Kowalskiego zamieszkałego przy ulicy Stalowej numer 16. Lekarz pogotowia stwierdził śmierć. Yeah. Historie jak z książki. Gościem programu Historie jak z książki jest dzisiaj pani Agnieszka Cubała, można powiedzieć pasjonatka historii powstania warszawskiego. Swoją przygodę z tym tematem rozpoczęła od napisania książki, i tak jest jej tytuł, uwaga, Ku wolności. Międzynarodowe, polityczne i psychologiczno-socjologiczne aspekty powstania warszawskiego. Pani Agnieszko, tej książki bym chyba nie przeczytał, ale o tym, o historiach powstańczej miłości, tak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak się zostaje pasjonatką, jeżeli to dobre słowo, powstania warszawskiego? Inni mówią, mój Boże, po co do tego doszło? I coraz częściej ten temat się pojawia. Moim zdaniem pasja jest rzeczą taką bardzo, bardzo ważną generalnie w życiu każdego człowieka i myślę, że warto znaleźć sobie taki temat, którego się jest właśnie pasjonatą. Natomiast ja zostałam pasjonatką powstania warszawskiego dzięki książkom przede wszystkim i też dzięki wspaniałym ludziom, których... Książkom, które pani przeczytała, nie? Które pani napisała tak, dopiero. Tak, tak, zdecydowanie tak. Na początku dzięki tym, które przeczytałam, dzięki wierszom Baczyńskiego, dzięki Kamieniom na Szaniec, dzięki Zośkowcom, których miałam okazję poznać studiując właśnie w Szkole Głównej Handlowej. A tak generalnie właśnie, jak wspomniał pan, ten taki trudny i długi tytuł mojej pierwszej książki, to właśnie była moja praca magisterska poświęcona Powstaniu Warszawskiemu. I tak naprawdę dzięki tej pracy ja poznałam właśnie Zośkowców, poznałam wspaniałych ludzi. Potem ta książka otworzyła mi drzwi do kolejnych etapów właśnie związanych z Powstaniem Warszawskim. Potem właśnie trafiłam do Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam miałam znowu kontakt z niesamowitymi ludźmi. Mogłam też oglądać bardzo interesujące eksponaty, dowiedzieć się więcej na temat ikonografii, więc tak naprawdę no to wszystko tak się nakładało. Ikonografia, eksponaty, ale to, co jest najważniejsze, to jest ludzie i emocje. Zdecydowanie z tym związanym tak. I pani poszła w tym kierunku i bardzo dobrze. 44 prawdziwe historie powstańczej miłości. Tak jest tytuł książki, o której dzisiaj mówimy. Anonsowałem ją na samym początku dzisiejszej audycji i cytowałem fragmenty z tego, już można z tego fragmentu cytowanego na początku audycji, można już by wnioskować, o czym to mniej więcej jest, że jest o miłości przede wszystkim. Bo jak młodzi ludzie, to miłość. To znaczy, że powstanie im wcale nie przeszkadzało, a wręcz przeciwnie, może nawet pani o tym pisze. Zdecydowanie tak. Ja w ogóle myślę, że miłość była podczas powstania niesamowicie ważna i warto o tym mówić. Zresztą bohaterowie mojej książki właśnie podkreślają to zdecydowanie, że ta miłość była niesamowicie ważna, ponieważ dzięki niej łatwiej było im przetrwać i właśnie wiele osób wspominało o tym, że to było niesamowicie ważne, żeby mieć na kogo czekać i mieć do kogo wracać. I tak naprawdę rzeczywiście to uczucie dodawało siły i pozwalało przetrwać ten taki niesamowicie trudny czas. To są 44 opowieści, dosłownie 44. Każda z nich jest po kilka stron tych opowieści. One są no jakby reportersko pisane. To jest tak, jakbyśmy troszkę uczestniczyli, jakbyśmy tam byli z nimi. Pani przywołuje, cytuje rozmowy z tamtych lat jakby. To jak to powstawało? Spotykała się pani z tymi jeszcze żyjącymi, ale też na podstawie innych źródeł. Zdecydowanie tak. Z niektórymi osobami miałam ogromną przyjemność się spotkać. Tutaj na przykład spotkałam się z panem Bolesławem Biegą, który jest akurat na okładce książki. Zresztą to jest w ogóle taka niesamowita historia, bo na okładce książki mamy właśnie pana Bolesława Biegę i panią Alicję Treutler. I to jest taka najsłynniejsza para, która właśnie wzięła ślub podczas Powstania Warszawskiego. I on ją całuje w rękę, bo musimy opowiedzieć, bo jesteśmy w radiu tylko, a nie mamy kamer. On ją całuje w rękę, ona zauroczona patrzy na to i oczywiście chętnie daje tę rękę pocałować, czego współczesne kobiety już nie chcą robić. A to tutaj można byłoby polemizować a propos tego, bo właśnie powiem szczerze, że bardzo wiele moich koleżanek uważa, że to jest cudowne zdjęcie, między innymi dlatego, że ten pan jest tutaj taki szarmancki. I jest wszystkie... w mundurze, ale też ma... jest ranny, widać, bo jest bandaż zdecydowanie, na ręce. Zdecydowanie tak. I właśnie a propos tej jego rany, tutaj w ogóle można opowiedzieć całą historię, jak w ogóle doszło do tego ślubu, bo to jest niesamowita historia, bo oni rzeczywiście byli narzeczonymi przez jakiś czas podczas okupacji. Natomiast pierwszego dnia pan Bolesław właśnie został ranny i był w szpitalu. W tym szpitalu leżał razem z nimi jego dowódca, czyli Frasz. I tak naprawdę pani Alicja, czyli Lili, bo on tak do niej zawsze mówił, Lili przychodziła bardzo często właśnie go odwiedzić. I właśnie jak ten dowódca zobaczył, jak ogromne uczucie ich łączy, no to stwierdził, że w zasadzie byłoby super, gdyby wzięli ślub. Natomiast pan Bolesław się tak troszeczkę oburzył, no jak to tutaj powstanie w ogóle w takich warunkach, ale Frasz stwierdził, że on to spokojnie załatwi. I rzeczywiście wysłał na początku gońca do dowódcy, dowódca wyraził zgodę. Potem kolejny goniec został właśnie wysłany do księdza. Ksiądz stwierdził, że oczywiście skoro jest zgoda dowódcy, no to w takim razie on również wyraża tutaj zgodę i może przyjść na następnego dnia właśnie, żeby udzielić im ślubu. No, w związku z tym wtedy trzeci goniec został wysłany do Lili, ale nie a propos tego, żeby się zapytać, czy ona w ogóle ma ochotę wziąć ślub, tylko właśnie z informacją, że ma się stawić następnego dnia o tej godzinie właśnie na swój ślub. I jak potem pan Biega, z którym właśnie miałam przyjemność rozmawiać tutaj, jak był w Warszawie, opowiadał, że on wprawdzie nie zapytał Lili, czy ona w zasadzie w sumie ma ochotę tutaj na ten ślub, ale w związku z tym, że przyszła, no to chyba jednak miała ochotę. Zresztą powiem szczerze, że właśnie to jest taka para, która żyje do tej pory. Oni oboje mieszkają w Stanach Zjednoczonych, mają gromadkę dzieci, wnuków, już prawnuków. Natomiast przez cały czas, jak się na nich patrzy, no to właśnie widać, że to jest takie bardzo udane i szczęśliwe małżeństwo. I to jest taka para nieliczna, nie dlatego, że długo żyją, co jest też przecież już nie takie normalne w tym wieku. To po pierwsze, po drugie, no właśnie, to po drugie jest takie, i pani w tej książce pisze o tym, spotyka tych ludzi, rozmawia o nich. Ci ludzie żenili się, kochali się ze sobą, bo o seksie tu jest bardzo dużo, jeszcze powiemy, bo powstanie nie przeszkadzało temu, żeby się ludzie normalnie kochali, ale żenią się, kochają, są ze sobą na chwilę, flirtują, bo wiedzą, że umrą i właściwie większość jest skazana na to. Niestety tak. Zresztą powiem szczerze, że bardzo wiele postaci tutaj z mojej książki podkreśla to, że oni niestety musieli bardzo szybko przeżyć swoje życie, ponieważ nie wiedzieli tak naprawdę, co ich czeka nawet za, nie wiem, za 10 minut, za godzinę, tak? I tutaj takim przykładem jest na przykład Baczyński albo Gajcy, tak? Że to są takie osoby, które właśnie mówią o tym. O tym też zaraz powiemy. Tak, tak, tak. Właśnie zdecydowanie. Natomiast no rzeczywiście taka nietypowa sytuacja, kiedy nie wiadomo, co się zaraz stanie, sprzyja takim sytuacjom trochę bardziej ekstremalnym, tak? I właśnie w związku z tym, że nie wiadomo było, co się zaraz wydarzy, to tak sami powstańcy mówili o tym, że po prostu, że podczas powstania trzeba było kochać szybko, nie tracąc pięknych chwil, tak? Bo nie wiadomo było, co się właśnie zaraz wydarzy, ale rzeczywiście to też był taki wzniosły nastrój, tak? Była taka atmosfera jednak troszeczkę euforii, ekscytacji. To też są takie emocje, które generalnie sprzyjają temu, żeby te uczucia się nawiązywały. Poza tym, no wiadomo, że jest aura bohaterstwa, prawda? No to też się inaczej patrzy na przykład na takiego młodego chłopaka, który właśnie dostał, nie wiem, krzyż waleczny za jakieś takie swoje niesamowite czyny na polu walki. No to wiadomo, że taka osoba jest dużo bardziej atrakcyjna. Za powstańcem panny sznurem, można by powiedzieć, chociażby tak, z mundurem. Tak, za mundurem, prawda? Jak pani rozmawiała z tymi ludźmi, widziała pani jeszcze emocje w nich z tamtego czasu, te emocje, gdzie się kochali, gdzie byli, gdzie się flirtowali i tak dalej. Zdecydowanie tak, bo to w ogóle były przeważnie bardzo takie wzruszające spotkania. Powiem szczerze, że właśnie jak rozmawiałam tutaj z jedną z uczestniczek powstania i z bohaterką mojej książki, to było to takie spotkanie, gdzie i ona miała mokre oczy, i ja miałam mokre oczy, więc tak naprawdę to rzeczywiście emocje były niesamowite. Natomiast te emocje były podwójne, tak, bo z jednej strony to jest samo powstanie, gdzie to powstanie dla większości uczestników walk było takim najbardziej ważnym wydarzeniem w ich życiu. W związku z tym to są te jedne emocje, no ale z drugiej strony emocje właśnie związane z miłością, z flirtem, z takim uniesieniem są również bardzo, bardzo gdzieś ważne. Gdzieś kiedyś policzono, ile było tych ślubów. Bardzo dużo, prawda? To znaczy tak, jakby generalnie w, powiedzmy, że świadomości społecznej funkcjonuje taka cyfra 256. Bo mówi się właśnie o tym, że było 256 ślubów, ale trzeba zawsze podkreślić, że to jest... No właśnie, ale że to jest potwierdzona ilość, tak? Natomiast było bardzo dużo takich ślubów, gdzie rzeczywiście był ślub i za 10 minut nie było ani pana młodego, ani panny młodej i jeszcze nie wiadomo tak naprawdę, czy przeżył ksiądz, który na przykład ten ślub udzielał, więc niestety bardzo często były takie sytuacje, że nie było osoby, która mogłaby dać świadectwo o tym ślubie, więc tak naprawdę ich było znacznie, znacznie więcej. Po muzycznej przerwie będziemy jeszcze o tym mówić i o tych znanych powszechnie postaciach. Sierpień dziś w mieście rozgorzał. Na piętrach, na dachach, w piwnicach. Promienny i krwawy, promienny i krwawy jak zorza. Pognał prosto w ulicę. domów krzykiem jak surmą, zaułka seriami jak śmiercią. Tysiące ruszyły do szturmu, zwycięstwo, zwycięstwo. Agnieszka Cubała jest gościem programu Historia z Książki. Jeszcze raz panią serdecznie witam. Kto nie słuchał przed muzyką, to powiem, że rozmawiamy o książce Miłość 44. 44 prawdziwe historie powstańczej miłości. Są takie reporterskie ujęcia o różnych parach, można powiedzieć. Książkę wydał Proszyński Spółka. Tę książkę ma wydawca dla państwa, a my ją przekażemy dalej. Trzeba do nas napisać. Historia jak z książki. Małpa.polskieradio.pl. Nie zapomnieć o adresie, gdzie byśmy wiedzieli, dokąd książkę wysłać. Różne były osoby w powstaniu. Ten przekrój taki jest tutaj ogromny. Mówiliśmy o postaciach, które no, nie są wszystkim znane, ale przecież powstanie to również takie ikony polskiej poezji, polskiej literatury i polityki. I jest mowa o Baczyńskim. Tak, jest mowa Jak wyglądała jego miłość w powstaniu? To jest generalnie właśnie miłość, która trwała bardzo króciutko w czasie samego powstania, natomiast na szczęście trwała trochę dłużej podczas okupacji. To jest taka bardzo wzruszająca historia, bo rzeczywiście Krzysztof Kamil Baczyński zginął już 4 sierpnia, aczkolwiek Basia, czyli jego żona, niestety zaczęła się domyślać bardzo szybko tego, że niestety jej mąż nie żyje i jak już była tego prawie, że pewna, no to niestety sama już też szukała wtedy śmierci. Wiadomo, że jak się szuka śmierci, no to bardzo łatwo jest ją znaleźć. Jej się niestety również udało. Natomiast jak się dowiadujemy tutaj na podstawie różnych źródeł, to powstanie zabrało nie dwójkę, a trójkę właśnie Baczyńskich, ponieważ Basia była wtedy w ciąży. Niestety, natomiast to też jest taka niesamowita historia, o której opowiada mama Basi, tak, że na dzień przed jej śmiercią ona miała taki sen, w którym przyszedł do niej właśnie Krzysztof Kamil Baczyński okrył Basię swoim płaszczem i zabrał ją ze sobą. I tak naprawdę właśnie jak ona, i faktycznie było tak, że dokładnie następnego dnia Basia umarła, natomiast tuż przed śmiercią właśnie powiedziała takie słowa, że właśnie idzie do swojej największej miłości, tak? Idzie do człowieka, który no po prostu był dla niej najważniejszy na świecie. I myślę, że to jest taka rzeczywiście wzniosła, bardzo dramatyczna, ale też bardzo romantyczna historia i myślę, że warto o niej pamiętać. Natomiast jak pan pytał o te inne ikony, to tutaj... Jeziorański myślałem, o państwu Jeziorańskich. Tak, tak, tak. No bo tutaj Jan Nowak-Jeziorański to rzeczywiście jest taka niesamowita postać. To dla mnie był taki troszeczkę przykład miłości takiej odrobinę toksycznej, ponieważ Jan Nowak-Jeziorański był wielką postacią, taką ikoniczną wręcz, tak? Z jednej strony był legendą Powstania Warszawskiego, ale tutaj możemy go zobaczyć jako człowieka, tak? I generalnie tutaj, może ja nie będę zdradzała szczegółów, ale powiem, że w tej książce na pewno można zobaczyć troszkę inną twarz właśnie Jana Nowaka-Jeziorańskiego, podobnie jak i na przykład Romana Bratnego, który był w zasadzie tak dosyć podobny w swoim zachowaniu do Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ale tutaj są kolejne takie wielkie postacie, jak na przykład Mira Ziemińska-Sygietyńska, która również przyszła... To pani, przypomnijmy tym młodszym, która była współorganizatorem wielkiego zespołu Mazowsze. Natomiast ja bym chciała dodać, że właśnie z tą miłością tutaj Miry Ziemińskiej i Tadeusza Sygietyńskiego i z Powstaniem Warszawskim właśnie związana jest geneza powstania zespołu Mazowsze, ponieważ oni sobie obiecali, że jeśli wyjdą z powstania cało, no to właśnie skoncentrują się na realizacji hobby właśnie pana Tadeusza, czyli na popularyzacji muzyki ludowej. No i właśnie spytał się Miry, czy mu pomoże. I właśnie Mira stwierdziła, że dobrze, no to na początku przeżyjmy, a jak przeżyjemy, no to ja ci pomogę. I jak zaczęła mu pomagać, to prowadziła Mazowsze w zasadzie przez długie, długie lata. Jeszcze jakieś postaci znane? Na kartach książki są artyści. Zdecydowanie tak. Tutaj starają się występować w trakcie powstania. Pamięta pani, na pewno pamięta pani, Benita, pani książka chociażby Inna Benita. Mhm. Albo też koncert u Branickich. A, tak, tak. To znaczy, Branicy, tak się jakby sugeruje, wzięli udział w powstaniu, żeby troszeczkę zmazać tą złą legendę Branickich Stargowicy podobno. To znaczy, to powiem szczerze, że ja tutaj się tak pozwolę odrobinkę się nie zgodzić sobie właśnie. Pozwolę sobie na to, bo ja akurat bardzo dużo czytałam na temat Branickich, bo poza tym, że właśnie teraz wydałam książkę Miłość 44, to jeszcze właśnie wydałam książkę drugą poświęconą miejscowości, w której mieszkam. Czyli mam na myśli Piaseczno, właśnie tytuł Piaseczno 44 i tak naprawdę i tutaj właśnie się pojawiają Branicy. Zresztą tutaj w tej książce pojawiają się dwie siostry branickie i tak naprawdę rzeczywiście oni wszyscy byli niesamowicie patriotyczną rodziną. I rodzice, i właśnie trzy córki. Tak naprawdę wszyscy działali w AK. Wszyscy podczas okupacji byli bardzo zaangażowani w pomaganie powstańcom. Tutaj pan Adam Branicki przekazywał bardzo duże środki na wyciąganie ludzi właśnie albo z obozów, albo z więzienia. Znaczy fakt jest faktem, że on rzeczywiście wspominał o tym, że Branicy muszą się starać dwa razy bardziej ze względu na Targowice. Natomiast tutaj rzeczywiście jeśli chodzi o te siostry branickie, to ich historie są po prostu niesamowite. Właśnie ta młodsza siostra branicka brała w ogóle ślub w Powstaniu Warszawskim i to rzeczywiście był taki niesamowity ślub, bo jej narzeczony był ranny, więc tak naprawdę ona rzeczywiście była na klęczniku, a on po prostu musiał leżeć na leżance. Tak? Natomiast druga historia siostry Brańskiej jest jeszcze bardziej dramatyczna, bo po samym powstaniu oni zostali rozdzieleni, ponieważ ona no właśnie jako arystokratka została wywieziona na początku do Moskwy, do więzienia. Potem jeszcze trafiła do łagru, natomiast jej narzeczony był w obozie. Jak wyszedł z tego obozu, to się okazało, że w ogóle nie wiadomo, co się z Brańskimi dzieje, no bo to oni tam rzeczywiście byli przez kilka lat i ta historia była niesamowicie dramatyczna, bo ona wspomina o tym, że ona po prostu rzeczywiście żyła tą miłością. W tym łagrze przetrwała tylko dlatego, że miała list od tego właśnie swojego narzeczonego, od Janusza. I ona nawet mówi o tym, że ona się codziennie modliła, że wymyślała sobie jakieś takie pokuty różne dziwne właśnie, żeby Pan Bóg ocalił tego jej narzeczonego. Aczkolwiek potem właśnie stwierdziła i Pan Bóg ją wysłuchał, ale niestety ocalił ją jego, nie dla niej, tak? Bo wspomniała pani właśnie o łagrach, czyli czasie po powstaniu, po wojnie. bo tym się może zapomina, powstanie to nie był koniec Gehenny. No ci, którzy przeżyli, poszli do obozów, byli w różnych miejscach, jechali w świat, a potem byli prześladowani przez system komunistyczny, mało powiedziane. Ci ludzie nieraz flirtowali ze sobą, byli parami, żenili się nawet, byli nagle rozdzielani. Nie wiedzieli, co się z nimi stało. Niektórzy zaskakująco dowiedzieli się o sobie po wojnie, prawda? Ale potem nieraz było często już za późno, żeby się znów zejść, jakkolwiek sentyment jakiś pozostał. Zdecydowanie tak, natomiast powiem szczerze, że to, co chyba w ogóle jest takie interesujące też w tej książce, to jest generalnie to, że tutaj mamy bardzo dużo różnych obliczy miłości i tak w ogóle właśnie jak się patrzy na ten temat, to z jednej strony możemy sobie mówić, że jest tutaj właśnie taka miłość romantyczna, wzniosła, miłość koleżeńska, też miłość taka troszkę bardziej ideowa, ale z drugiej strony mamy na przykład też miłość toksyczną, o której wspominałam, no i oczywiście też tą miłość cielesną. I tak naprawdę właśnie w książce, tak jak już pan wspominał, pojawia się również seks. I może warto o tym mówić, bo to jest tak w sumie zburzenie troszkę takiego mitu, tak? No bo rzeczywiście są osoby, które uważają, że właśnie jeśli chodzi o powstanie, no to nie w ogóle ta strona taka cielesna, no to tylko i wyłącznie po ślubie. Aczkolwiek, jak się zdążyłam zorientować, jest bardzo duża grupa młodzieży, która w ogóle uważa, że tam to po prostu seks był, nie wiem, w zasadzie wszędzie, każdy z każdym i za każdą barykadą. I tak naprawdę fajnie chyba też o tym powiedzieć, że tak naprawdę właśnie ani jedna strona nie ma racji, ani druga strona nie ma racji, jak zwykle prawda leży gdzieś tam po środku. I myślę, że warto o tym mówić, bo same uczestniczki powstania, uczestnicy powstania wspominają o tym, że to wszystko bardzo zależało od tego właśnie, ile się miało lat, z jakiej się było rodziny, jakimi się wartościami człowiek generalnie kierował. Poza tym bardzo dużo zależało od dowódcy, właśnie jaki dawał przykład a propos zachowania, a poza tym wszystko było właśnie zależne też od tego, czy się było na pierwszej linii frontu, czy na drugiej linii frontu, bo jak się było właśnie na tej pierwszej linii frontu, no to przeważnie powstańcy schodzili tak zmęczeni, że oni generalnie siadali i w ogóle zasypiali natychmiast, tak? To nie było warunków jakby. No dobrze, to seksem możemy zakończyć rozmowę. Dlaczego nie? O tych sprawach ważnych, poważnych, o powstaniu i jego tragizmie będzie na pewno teraz wiele mówione. Uczekają nas uroczystości, dlatego i o seksie możemy powiedzieć na końcu tej książki. Książka to Miłość 44. Jej autorką jest Agnieszka Cubała. Pruszyński i spółka wydali tę książkę. To 44 prawdziwe historie powstańczej miłości. Prawdziwe. Zdecydowanie tak, prawdziwe. I tutaj, jeśli mogę jeszcze właśnie jedno zdanie dodać, no to chciałabym powiedzieć, że jest to książka taka, w której być może każdy znajdzie odbicie swoich własnych przeżyć i dużo różnych ciekawych myśli, które być może pozwolą spojrzeć nam inaczej i na swoje życie, i na swoje związki, i na ludzi, którzy są wokół nas, i na powstanie warszawskie. Agnieszka Cubała była gościem programu Historia z Książki. Dziękuję pani. Dziękuję bardzo. friends with the old traditions. 1944, till the hours burned away. Fighting street to street in a time of hope and desperation. Did it on the road and they never lost their faith. Women, men and children fight, they were dying side by side. And the blood they shed upon the streets was a sacrifice willingly paid. War, soul, city at war. Voices from underground, whispers of freedom. 1944, help that never came. Calling war, soul, city at war. Voices from underground, whispers of freedom. Rise up and hear the call. History calling to you. Historie jak z książki. Czy wiecie państwo, czym jest choroba holenderska? Na nią chorowali nie tylko Holendrzy, jak się okazuje. I bezpośrednio nie dotyczy zdrowia. A czego? O tym już powie profesor Michał Kopczyński. W marcu premier Holandii Mark Rutte zapowiedział, że do roku 2030 jego kraj zaprzestanie eksploatacji pola gazowego w okolicach Groningen. Jest to największe źródło gazu ziemnego w Europie, a zarazem dziesiąte co do wielkości na świecie. Przyczyną nie jest wyczerpanie złoża, lecz trzęsienia ziemi powodowane przez jego eksploatację. Być może już niedługo będziemy świadkami zamknięcia pola gazowego odkrytego w 1959 roku. Gazprom zaciera ręce. Holandia kojarzy się nam z dobrobytem. Najpierw z dobrobytem XVII-wiecznej Republiki Mieszczańskiej, ojczyzny Vermeera i Rembrandta, ale także z dobrobytem współczesnym. Dzisiejsza Holandia należy do czołówki najbogatszych państw świata, jeśli brać pod uwagę dochód krajowy na mieszkańca. Jest też ojczyzną znanych na całym świecie międzynarodowych korporacji, takich jak Shell, Philips, Heineken, Unilever czy Jacobs Douwe Egberts. Dzieje gospodarcze Niderlandów nie są jednak wyłącznie pasmem sukcesów. Czasem, nawet stosunkowo niedawno, przydarzały się temu krajowi spektakularne wpadki, które przeszły do historii. Jedną z nich opisano w 1977 roku w tygodniku The Economist, a było to niepokojące zjawisko zachodzące w gospodarstwie kraju tulipanów, które ochrzczono chorobą holenderską. Jej istotą był wzrost wartości waluty, guldena, spowodowany napływem obcych kapitałów finansujących inwestycje gazowe. Z chwilą uruchomienia wydobycia mocno w górę poszły także płace w sektorze wydobywczym, a za nim również w innych gałęziach przemysłu. Przełożyło się to na wzrost kosztów produkcji przemysłowej i spadek konkurencyjności wyrobów holenderskich na rynkach światowych. Choć bilans obrotów handlu zagranicznego pozostawał dodatni dzięki eksportowi gazu, to jednak udział innych gałęzi wytwórczości w eksporcie spadł bardzo znacznie. Potwierdzają to statystyki. Dynamika wzrostu konsumpcji w Holandii w latach 70. była znacznie wyższa niż w innych krajach wysoko rozwiniętych, przy jednoczesnym spadku inwestycji i słabszej dynamice eksportu. Winą za te objawy autorzy raportu obciążyli niespodziewany dar losu, a więc odkrycie złóż gazu. Holandia przetrwała chorobę i powróciła w latach 80. na ścieżkę szybkiego wzrostu. Jej przykład pokazał jednak, że posiadanie złóż surowców nie zawsze przynosi korzyści. Przekonało się o tym znacznie boleśniej wiele innych państw, choćby bogate w ropę i gaz państwa Bliskiego Wschodu, Rosja czy Wenezuela. Szczególny przypadek choroby holenderskiej stanowi jednak położona w Mikronezji wyspa Nauru, licząca 21 km kwadratowych powierzchni i 13 tysięcy ludności. Zamieszkujący ją ludzie aż do początku XX wieku utrzymywali się z rybołówstwa. W 1906 roku na Nauru odkryto złoża fosforytów, cennego składnika sztucznych nawozów. Z dnia na dzień przymierający głodem wyspiarze stali się bogaczami. Jeszcze kilka dziesięcioleci temu każda rodzina tuczyła swoje córki, bo gruba żona była poszukiwana na rynku matrymonialnym jako widoczny symbol wymarzonego bogactwa. Teraz zrezygnowano z tej ekstrawagancji, bo niemal wszystkich stać było na jedzenie dosyta, no i nawet więcej. W konsekwencji w drugiej połowie XX wieku trzecia część wyspiarzy w wieku od 20 do 55 lat cierpi na otyłość i cukrzycę typu drugiego. Wśród starszych odsetek ten znacznie przekracza połowę. Ale to nie koniec klęsk spowodowanych przez uśmiech losu. Dziś zasoby naturalne się wyczerpały, a większa część powierzchni wyspy przypomina krajobraz księżycowy, bo nikt nie zadbał o niwelowanie szkód górniczych. Bezrobocie wynosi 90%, a wśród zatrudnionych dominują urzędnicy. Rząd poszukuje dochodów za granicą. Raz są to australijskie subsydia, wypłacane za przetrzymywanie na wyspie nielegalnych imigrantów usiłujących dostać się do Australii, innym razem wpłaty Tajwanu, Osetii Południowej i Abchazji w zamian za uznanie międzynarodowe ich niepodległości. Na razie starcza na jedzenie, ale nie wiadomo jak długo. A nam pozostaje tylko cieszyć się, że nie mamy nadmiaru bogactw naturalnych. Dzieje się historia. I teraz książki, o których chciałem Państwu dzisiaj powiedzieć. Generał Stanisław Taczak to postać niezbyt znana nawet dla osób zainteresowanych historią, no być może poza mieszkańcami Wielkopolski, a niezwykle warta przypomnienia. Generał Stanisław Taczak miał niezwykle ciekawe i bogate życie. Był inżynierem hutnikiem, był też niedoszłym księdzem, ale w momencie próby, podczas walk o niepodległą, przywdział mundur polskiego żołnierza, któremu zresztą został wierny do końca życia. Stanisław Taczak, major, późniejszy generał brygady, odegrał ogromną rolę w organizowaniu powstania wielkopolskiego i kierowaniu nim w pierwszym, w tym najważniejszym okresie od końca grudnia do połowy stycznia 1918 roku. Zdaniem historyków na sukces powstania oprócz starań polityków wpłynęły zaangażowanie i niezwykła energia, a także doświadczenie oraz zdolności organizacyjne pierwszego głównodowodzącego, czyli generała Stanisława Taczaka. Generał Taczak to nie tylko powstanie wielkopolskie, brał udział w wojnie przeciwko bolszewikom w 1920 roku jako dowódca 69. Pułku. W II Rzeczpospolitej generał Taczak awansował na stopnia generała brygady w roku 1930. Przeszedł w stan spoczynku. Piękny album autorstwa Bogusława i Michała Polaków przygotował Instytut Pamięci Narodowej i my dla Państwa tę piękną publikację mamy. Historia jak z książki, @polskieradio.pl. To przypominam tym Państwu, którzy chcą go otrzymać. Historie jak z książki. I druga książka, bardzo na czasie, bo dotyczy właśnie Powstania Warszawskiego. To wspomnienia Bohdana Hryniewicza. Bohdan Hryniewicz był oczywiście uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Został łącznikiem. W powstaniu zresztą był jednym z najmłodszych łączników. Podczas walk na Starówce Andrzej, brat Hryniewicza, zginął. Natomiast po przejściu kanałami batalion kontynuował walki w Śródmieściu. Bohdan Hryniewicz został odznaczony Krzyżem Walecznych i awansowany do stopnia kaprala. Po kapitulacji wyszedł z ludnością cywilną, a po wojnie, proszę Państwa, zamieszkał w Szczecinie. Niedługo, bo już w Boże Narodzenie w 1946 roku uciekł na zachód i ukończył tam studia. Mieszka na Florydzie i planuje 1 sierpnia, a jest człowiekiem po 90, planuje wziąć udział w obchodach tych 75. rocznicy Powstania Warszawskiego. Zbigniew Brzeziński kiedyś napisał o wspomnieniach Bohdana Hryniewicza, że to niezwykle osobista, a zarazem istotna z politycznego punktu widzenia relacja z jednej z największych bitew II wojny światowej, Powstania Warszawskiego 1944. Książka pozwala także lepiej zrozumieć obecne cele Rosji w środkowo-wschodniej Europie. Tak Zbigniew Brzeziński, profesor Brzeziński, pisał o tej książce. Książkę wydała Bellona i my mamy te wspomnienia Chłopięca Wojna, pamiętnik z Powstania Warszawskiego. Tę książkę od Bellony mamy dla Państwa. Też przeczytajcie. Gdyńskie wędrówki Kota Antoniego Doroty Abramowicz to książka wydana przez Muzeum Miasta Gdyni. I to jest książka, którą można polecić dla kilku typów czytelników. Po pierwsze dla osób, które kochają Gdynię. Po drugie dla osób, które Gdyni nie znają. A po trzecie dla osób, które lubią koty. Dlatego, że głównym bohaterem tej opowieści jest Kot Antoni, który, jak sam mówi o sobie, miał 7 żyć, więc wiele w życiu przeżył i widział. I oprowadza nas po historii tego nadmorskiego miasta. Poznajemy najpierw Gdynię jako małą wioskę rybacką, a potem wraz z Kotem Antonim śledzimy jej rozwój, rozbudowę. Patrzymy, co działo się w okresie II wojny światowej, w okresie PRL-u i wreszcie dochodzimy do czasów współczesnych. Poza tym, że mamy te najważniejsze momenty z historii miasta, poznajemy też postaci związane z Gdynią, takie jak Kwiatkowski czy Wendę. Kot jest także, a my wraz z nim, świadkiem takich ważnych wydarzeń jak rok 1970. Także to jest książeczka, która pozwoli mu wprowadzić młodego czytelnika i pokazać mu w najprostszych słowach historię Gdyni, która kojarzy nam się właściwie od zawsze, że jest z nami. A tak naprawdę jej historia to jest niewiele ponad 100 lat. Książeczka jest pięknie ilustrowana. Książka jest wydana w ogóle w dużym formacie, więc ilustracje są wielkoformatowe, przykuwają uwagę i są kolejnym bohaterem tej książki. Także tym bardziej zachęcam do lektury. A polecała tę książkę pani Gabriela Sierocińska-Dec z Muzeum Historii Polski. O jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Z życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat, z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest, biegnij zadając ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz, biegnij by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej. Biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufać, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam. O jaki świat dziś walczysz, jak świat ci się marzy. Powiedz zanim na mnie spojrzysz, jak śmiertelny wróg. Życzliwym, wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Niech prowadzą ciebie ręce i widzialny dobry duch. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, bo to pogoń jest za wiatrem, wieje nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Nie zadawaj nowych ciosów, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej. Biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Historie jak z książki. W dniach 18 do 20 września odbędzie się w Lublinie powszechny zjazd historyków polskich. To ważna cykliczna impreza, która odbywa się co 5 lat. Jest organizowana właśnie po raz 20. Ten jubileuszowy zjazd otrzymał patronat prezydenta Andrzeja Dudy, a w komitecie honorowym zasiada m.in. premier Mateusz Morawiecki. Zjazd w Lublinie ma niezwykle bogaty program, bo oprócz dziesiątek wystąpień zjazdowych podczas paneli przewidziane są liczne imprezy, także na przykład dla grup rekonstrukcyjnych, widowiska artystyczne, gry miejskie itd., itd. Również będzie tam miejsce na prezentację książek historycznych, co podkreślam w programie, który dotyczy książek historycznych. Tematyka zjazdu obejmuje najrozmaitsze okresy w historii Polski. W tym roku jednak specjalnie będzie podkreślana rocznica wielkiego wydarzenia, które naprawdę zmieniło dzieje Polski, z polskiej historii. To 450. rocznica Unii Polsko-Litewskiej. Tamta Unia była wstępem do tej naszej Unii Europejskiej. I teraz najważniejszy komunikat. W zjeździe może wziąć każdy, kto jest tym zainteresowany. Wystarczy się zarejestrować i opłacić uczestnictwo. A to, jak się zarejestrować i co więcej w tym programie powszechnego zjazdu historyków, znajdziecie Państwo na stronie zjazdu. 20. Powszechny Zjazd Historyków w Lublinie. Tam należy przeczytać co, jak, a potem pojechać do Lublina. Na pewno będzie warto. Tak jak warto jest posłuchać kolejnego programu Historia z Książki, które już będą za tydzień, a to będzie sierpień. Dobranoc Państwu. Now and then, when you feel like war, know the time has elapsed, you better hold that thought. Autopromocja. Los Lobos. Ten numer znają wszyscy. Ale Trójka przedstawi blues rockowe oblicze najsympatyczniejszych wilków muzycznego świata.